بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزدنا علما يا كريم. وموجب ورتبيتو تليه سوما جانا رتيبا يا مواكا هو ومسومو وألف موجة نمينن أربعين نن من الهجرة النبوية. leo hii katika usiku huu tutakuwa na darsa ya asiratu nabawiya. Darasa hii kwa kumbukumbu yangu naona tulisimama tarehe 20 Jumada al-Akhirah mwaka wa 1443 ambao ilikuwa ni sawa na tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka wa 2022 min al-milad, Lailatul Ahad. Tulisimamia katika ghazwatu Badr al-akhirah, kisha hawadith. Kadhalika ndio hivyo. Hiyo leo darasa yetu itaanzia kwenye ghazwatu Dhumatil Jandal. Ghazwatu Dhumatil Jandal tuanzie hapo, ambayo ni katika as-sanatul khamisa. Tushasoma miaka minne baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunaingia mwaka wa tano, matukio yaliyojitokeza katika mwaka wa tano wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko al-Madina. Tukio la kwanza ni ghazwatu Dhumatul Jandal ambayo ilitokea mwezi wa Rabiul Awwal, kisha vita vya Bani al-Mustalik, kisha yatafuatia mingine. الشيخ محمد عفيف الباجوري المعروف بالخضر بك رحمة الله تعالى عليه وغفر له، السنة الخامسة مكة وتانو كانت الوليزة وانبا المؤلف هو رحمة الله عليه أمي بانجلية سيرة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم وكل مكة موجة لما تكيو يلتكيو. Kwa mfano mwaka wa kwanza kuna tukio hili hili na hili na hili na hili, mwaka wa pili kuna matukio haya na haya, anayataja ile matukio. Mwaka wa tatu kwa kuna tasalsul kuzingatia miaka hivi hivi. Mwaka wa nne kwa mwaka wa tano ameanza na tukio hili la Dhumatul Jandal. Baada ya matukio yaliyopita tu ambayo tumeyasoma katika mwaka wa nne, sasa kuna tukio la kuna mwaka wa tano na matukio yake. Miongoni mwa matukio yaliyojitokeza katika mwaka wa tano ni matukio ya vita vilivyopiganwa katika sehemu ya Dhumatul Jandal. Dhumatul Jandal, vita hivi kama alivyoeleza vimepigwana katika mwezi wa Rabiul Awwal, Kiswahili unasema mfunguo sita, ambao ulikuwa ni mwaka wa tano, ilikuwa inafikiana na mwaka 626 Agosti mwaka 626 Ab, yani katika miladi. Kwa hiyo na watu hawa wa Dhumatul Jandal wao ni sehemu katika kabila la Qudhaa, miongoni mwa makabila ya Waarabu ambao wanaishi kaskazini mwa mji wa Madina, kiasi cha kama kilomita 600 hivi. Kuna Banu Asad, kuna Ghatfan, alafu kuna wao na wao katika mipaka ya kabila la Ghasasina, yani wale Bizantiyin katika manasara wa Sham. Kwa hiyo walikuwa wakitaharaki kidogo kidogo, kama atakavyoeleza hapa, kwa lengo la kutaka kuwapiga vita Waislamu, kwa sababu baada ya vita vya Uhud makafiri wengi walipata ujasiri. Makafiri wengi katika makabila yao walianza kupata ujasiri wa kutaka kuwachokoza Waislamu, kwamba kumbe Waislamu wapigika bwana, waweza kupigwa. Kwa hiyo wakawa wanapata ujasiri fulani hivi. Sasa anaeleza hapa wafi rabi'in al-awwal min hadha al-aam, na katika mwezi wa rabi'in al-awwal katika mwaka huu, balagha an-nabiyya, balagha an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama anna jam'an min al-a'rabi bidumati al-jandal, kwamba zilimfikia habari mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba kuna kundi katika mabedui walioko dumatul jandal, yadhulimuna man marra bihim, wanawadhulumu wanawapitia wao, kila anayepita wanamfanyia dhulma katika miji yao. Kwa yadhulimuna man marra bihim, wanawadhulumu wanawapitia wao, wale wanaopita kwao wanawafanyia dhulma, wanawazingira, wanawanyang'anya mali zao, wengine wanawaua, wanawateka. Walikuwa wakifanya hivyo, wafanya muharaba, wayasauna fil ardi fasada kadhalik. Kwa hiyo yaqta'una at-tariq, wanawavizia watu, wanachukua mali zao, wengine wanawaua, wengine wanawateka, wanawafanya mateka. Walikuwa wakifanya hivyo, wa annahum yuriduna ad-dunuwa min al-madina, na kwamba wao wanakusudia kuisogelea Madina, azima yao na lengo lao wanakusudia kuisogelea Madina. Wa annahum yuriduna ad-dunuwa min al-Madina, dhibitini maneno eh, na kwamba wao wanakurubia, wanakusudia kuisogelea Madina. Fatajahaza li ghazwihim, akaandaa jeshi, akajiandaa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuwapiga vita wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa amelala, pamoja na kwamba yuha ilai analitoa wahi, lakini alikuwa akiweka uyun na jawasis, watu maalumu wakipeleleza na kusikia, kufuatilia habari za miji na makabila wanasemaje. Na hii ni katika namna ya kuchukua tahadhari. Kwa hiyo habari zikamfikia za yakini kabisa kwamba hawa jamaa lengo lao watakusugia Madina, kwa maana wafanye mashambulizi dhidi ya mji wa Madina. Wa kharaja fi alfin min ashabi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka pamoja na watu 1000 katika masahaba zake. Albau inakuwa maana musahaba, na upamoja kwa maana maa. Wa kharaja fi alfin wa kharaja fi alfin min ashabi, na akatoka pamoja, fi kwa maana musahaba, pamoja na watu 1000 katika masahaba zake. Baada an walla ala al-Madina Sibaa ibn Urfutat al-Ghifari, baada ya kumtawalishia Madina Sibaa ibn Urfutat al-Ghifari, anambia wewe utakaa hapa Madina, utawaswalisha watu, utahukumu baina yao, utayasimamia mambo yao. Hii ni kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ndio kiongozi wa umma, alikuwa akiweka manaibu wake au makhalifa wake anapoondoka katika mji. Walam yazal yasiru al-layla wa yakmunu an-nahara hatta qaruba minhu, aliendelea, hakuacha kuwa anatembea katika wakati usiku na anajificha katika wakati wa mchana mpaka alipokurubia. Yani safari zilikuwa ni safari za usiku, wakati wa mchana wanatafuta mahali wanajificha, wanapumzika, mpaka alipokaribia mji wa Dumatul Jandal. Hatta qaruba minhum, mpaka alipowakaribia wao. Falamma balaghahum al-khabaru tafarraqu, ilipowafikia wao habari ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakafarikiana sasa, wakatawanyika. Tafarraqu, wakatawanyika. Fahajama al-muslimuna ala mashiatihim wa ri'aihim, wakashambulia Waislamu, wakawashambulia wanyama wao na wachungaji wao, wakawashambulia shawishi. Fausiba man usiba, wakawajeruhi waliojeruhiwa. Waharaba man harab, na wakakimbia waliokimbia. Aliyekimbia alipata nafasi ya kutoroka, akakimbia. Thumma nazala bisahatihim, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akashukia katika viwanja vyao, viunga vya mji ule, akawa ameingia katika mji wao. Wadumatu aljanna, ni mji ambao kama anavyoeleza huko kaskazini mwa Najd, mwishoni mwishoni huko karibu na miji ya Sham. Kutoka hapo kwenda Dimashq ni siku tano tu kwa safari za wakati huo, na kwenda Madina ni siku 15. Kutoka hapo Dumatul Jandal kusema urudi Madina, kwa sababu ni kilomita 600, kilomita karibu takriban ni 600, siku 15. Lakini kwenda Shamu ni siku tano, Dimashq ni karibu na Shamu. Kwa hiyo akaingia katika mji wao. Thumma nazala bisahatihim, kisha akashukia katika viwanja vyao. Falam yalqa ahada, hakumkuta yoyote, watu wote wakawa wamekimbia. Wabatha saraya falam yajid minhum ahada, akavitawanya vile vikosi, akagawa vikosi watu 20 au watu kwenda huko, au watu 28 au watu 30, nyinyi ndeni huko na nyinyi ndeni huko, watafuteni popote mtakapokuta muwalete au muwaue. Asaraya, vikosi vile. Falam yajid minhum ahada, hakumkuta katika wao mtu yoyote. Farajaa alayhi salatu wassalamu ghanima, akarudi Mtume alayhi salatu wassalamu hali ya kuwa ni mwenye kupata ghanima, hali ya kuwa ni mwenye kupata ngawira. Wasalaha wa huwa aidu Uyainata ibn Hisn al-Fazari, na akafanya sulhu, hali ya kuwa yeye ni mwenye kumwa mkuu au kumsalimia Uyaina ibn Hisn al-Fazari, wa huwa alladhi kana yusammihi alayhi salatu wassalam al-ahmaq al-muta'. Na yeye ndiye ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuita kwa jina la mpumbavu mwenye kutiiwa, mtu mjinga mpumbavu, lakini watu wake wanamtii. Yatokea hiyo wakati mwingine watu huongozwa na mpumbavu katika sehemu zao, al-ahmaq al-muta'. Uyaina bin Hisn bin Hudhaifa bin Badr al-Fazari Abu Malik, ambaye alitokana kabila la Bani Fazara. Haya, lianahu kana yatba'uhu alfu qanah, kwani kuna fata au qanah, bilqafia au bilfa'i, nakuzia kata chapa nyingine zimeandikwa zote qanah. Nani kwa kikufata? Uyaina bin Hisn bin Hudhaifa bin Badr bin Amr bin Juwayya bin Ludhan bin Thalaba bin Adi bin Fazara bin Dhubiyan al-Ahmaq al-Muta'a. Lakini iko haja ya kuangaliwa katika riwayati zilizokuja kuhusiana na yeye kupewa jina hili, inshallah kwenye itabidi ikiwezekana kesho tusome darasa hii hii, yani nakusudia sira, kwa sababu kuna kisa hapa tutakisoma kesho peke yake inshallah, hadithu al-ifk. Huyo ikiwezekana tuliangalia suala hili la huyu Uyaina bin Hudhaifa bin Hisn kupewa wasfu kwamba ni al-ahmaq al-muta'. Je, kuna riwaya iliyo sahihi yenye kuelezea hivyo? Riwaya sahihi au la? لأنه كان يتبعه ألف قناة، وسبابه ukitafsiri sasa kwa siyak na maelezo yatakuja mbele, utaona kwamba maana yake itakuwa kwa sababu walikuwa ikimfuata yeye mifereji elfu moja, qanaat, mifereji elfu moja. Ukiangalia qanaat ina maana ya zaidi ya moja, na miongoni pia maana ya qanaat ni arrumh almu'waj, ni mkuki au herba inaitwa qanaat. Na ana ushahidi, wa kuntu idha ghamaztu qanaata qaumin, na tamalizia ka kasartu ku'ubaha. Nani nisome hii? Wa kuntu idha ghamaztu qanaata qaumin kasartu ku'ubaha, au tastaqima, nisoma katika fi al-mudhari. Sawa, ilipofanya fi al-mudhari au tastaqima. Sawa, eh, mahali shahid qanaata qaumi maana kini baina maana. Anasema wa aqta'ahu alayhi salatu wassalam ardan, na akamkatia yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ardhi ambayo yara fiha bahmahu, atachunga katika ardhi hiyo wanyama wake, ala bu'di 36 milan min almadina, ardhi iliyoko umbali wa kiasi cha maili 36 kutokea Madina. Li anna ardahu kanat qad ajdabat, kwa sababu ardhi yake ilikuwa chunyu, kwa sababu ardhi yake ilikuwa kame. Ili sema chunyu, kame, ardhi kavu, haina haya. Takuja kueleza insha Allah katika darasa itakayokuja. Sasa tunakwenda ghazwat bani Mustaliq, ghazwatu bani al-Mustaliq. Katika hili hapa pana faida kubwa kabisa kutoka katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba siku zote mtu anatakiwa anapozungukwa na maadui basi awe katika hali ya tahadhari, asikae akabuteka. Na hili wanalichukua viongozi na watawala katika nchi zao. Hakuna nchi imelala tu, watu huchukua tahadhari siku zote kwa kila anaingia na kila anayetoka, na watu wakisikiliza habari zinazosema kuhusu wao nzuri na mbaya, watu wasemaje, majirani wasemaje, inakuwaje, katika kutafuta usalama wao. Basi hivyo hivyo hata mmoja mmoja unapoishi na watu, na ikawa watu hawako katika ukweli wa moja kwa moja, basi kuishi nao kwa tahadhari ni aula. Na usemwi au uambiwi kwamba ufanye tajasusi kwa watu, ufuatilie minong'ono yao, watu wakizungumzwa kwenye kipembe cha nyumba wasikiliza wasemaje, labda wanasema mimi, la, si maana yake, ila lazima uishi kwa tahadhari. Khudhu hidharakum, Waislamu siku zote wanaamrishwa kufanya namna hiyo, na watu wasifanye vitu ambavyo vitarudisha balaa juu yao na katika mujtamaa wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusubiri wale waje, alipopata taarifa tu ya kwamba hawa wana njama na makusudio, azma yao ni kuisogelea Madina na kuishambulia Madina, iliyo salama ni kuwafuata wao huko waliko, kwa akawafuata. Na wakati vita ilivyoingia katika ukuri dari au diari hii, basi wakapatwa na dhulli na hawani, wakakimbia, wakaacha wake zao na watoto wao na kila kitu chao. Na hili pia lililowapata Bani al-Mustaliq, ambao tunasoma habari zao hapa, ghazwat Bani al-Mustaliq, vita za Bani Mustaliq Banu Mustalik nao vile vile ni kabila katika makabila ya Kiarabu, kwa sababu wao ni katika Bani Khuza'a, Khuza'a al-Azdiya, ambao asili yao ni katika sehemu kutoka Yemen. Asili ya saa ya Bani Khuza'a ambao ni katika al-Azd, kuna Azdi ya Shanua na Azdi hii, hawa asili yao wanatokea al-Yemen, ni kabila la Kiyemen. Zamani walikuwa wakiishi sehemu ya Kudaida na Usfani, Kudaida na Usfani, ambayo mpaka sasa ndio njia ya kutoka Makka kwenda Madina au Madina kwenda Makka, ni sehemu iliyo karibu zaidi na Makka kuliko Madina, mji wa Bani au Banu al-Mustaliq. Kwani kabila Khuza'iyya au Bani Khuza'a al-Azdiyya al-Yamaniyya, kabila la Kiyaman. Anasema fi Sha'ban, katika mwezi wa Sha'ban, balaghahu alayhi salatu wassalam anna al-Haritha ibn Abi Dhirar sayyid Bani al-Mustaliq, zilimfikia habari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba huyu al-Harith ibn Abi Dhirar, kiongozi au bwana wa kabila la Bani al-Mustaliq, alladhina sa'adu Quraishan ala harbi al-muslimin fi Uhud, Bani al-Mustaliq ambao walisaidiana na Makuraish, waliwasaidia Makuraish juu ya kuwapiga vita Waislamu katika vita vya Uhud, kwa sababu inafahamika kwamba katika vita vya Uhud walikusanya ahabish, makundi tofauti tofauti katika makabila, na wale watu wao mbalimbali waliwakusanya katika jeshi la Makuraish kwa ajili ya kwenda kuwapiga Waislamu. Kwa hiyo na wao wakatoa makundi yao na majeshi yao yakaungana na Makuraish. Sasa waliposhinda katika vita vya Uhud, yani kwa maana Waislamu walikuwa wamehalifu, na yakatokea yaliyotokea katika vita vile, kama nilivyoeleza mwanzo, watu wakaanza kupata ujasiri. Sasa wao nao anasema wakawa wanakusanya majeshi. Habari zilipomfikia Mtume SAW kwamba hawa Bani Khuza'a Banu al-Mustaliq yajma' al-jumu'a liharbihi, wanakusanya jeshi kwa ajili ya kumpiga vita yeye, fakharaja lahu alayhi salatu wassalam fi jam'in kathir, akatoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akawatokea yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kundi kubwa, kundi kubwa kabisa. Wao walipanga njama zile za kukusanya vikosi ili wakawashambulia Waislamu, kwa sababu kwanza walipata ujasiri, lakini pia walitaka kuchukua tahadhari ya mapema, kwa sababu wanajua kwamba lazima Waislamu watawafuata kwa kuwa walitia mchango mkubwa kwenye vita vile, vita vya Uhud, kwamba sisi tulikusanyika na Makuraishi tukaenda kupigana na Waislamu. Sasa hao Waislamu walipo hawa, baada ya kuisha hivi vita tutaanzwa sisi kabla ya Makuraishi. Kwa tukaeni tahadhari, tukusanye jeshi, tukaanze kushambulia sisi kabla hatujashambuliwa. Walikuwa na ujasiri huo, lakini pia walikuwa tayari wameshapata hofu ya kwamba zamu yao inakuja ya kushambuliwa wao. Sasa anaeleza hapa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam habari zilipomfikia, akakusanya jeshi, akatoka na kundi kubwa la watu, wa walla ala almadinati Zaid ibn Haritha, na akamtawalisha katika mji wa Madina Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, wa kharaja ma'ahu min nisa'ihi Aisha wa Ummu Salama radhiyallahu anhuma, na akatoka pamoja naye katika wake zake Aisha na Ummu Salama radhiyallahu anhuma, akatoka nao katika wake zake, akatoka na hao wake zake wawili. Wa kharaja معه ناس من المنافقين, na walitoka pamoja naye watu katika wanafiki, kuna watu katika wanafiki na wao wakataka kufuata kwenda katika vita hivi. Lam yakhruju qat fi ghazwatin mithliha, hawajawahi kutoka kabisa katika vita mfano wake. Vita vyote wakiwaambiwa kutoka wanakwepa, lakini hivi walitoka yarjun an yusibu min aradhi dunya, wakitarajia kupata fungu la dunia au vitu vya dunia. Ndio malengo yao, kwamba kuna vitu watavipata, kwamba hawa hivi vinavyotoka kwa wingi namna hii tutakwenda kuwashinda, tutapata ghanima. Watu wamepata ghanima dumatul jandal, kirahisi tu watu. Kwa hiyo tusiende na sisi, na wao wakapata tamaa kwamba waende katika vita vya Bani al-Mustaliq. Allahu al-musta'an. Anasema wa fi athna'i masirihi alayhi salatu wassalam iltaqa bi'aini Bani al-Mustaliq, katikati ya kwenda kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake, katikati ya safari yake ya kwenda kwake akakutana na mpelelezi wa Bani al-Mustaliq aitwa Ain. Yani kusema Ain maana yake ni jasusi, al-Ain. Akakutana na mpelelezi au jasusi wa Bani al-Mustaliq, wao nao walikuwa wametuma jasusi wao aende Madina akachunguze, sawa. Fasalahu an ahwali al-adu falam yujib faamarahu biqatli. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza kuhusu hali za maadui, vipi huko katika habari za ndani kuhusiana na jamaa zake Banu al-Mustaliq, tumekukamata, toa taarifa, jeshi lenu mko watu wangapi, mmejiandaa vipi, wapanda farasi wangapi, watakuwa hivi, yani maswali kama haya, maandalizi yako vipi na mingineyo ambayo yatawapa faida Waislamu kwenye mapambano yao haya. Kwa hiyo alipohojiwa akakataa, anasema fasalahu an ahwali al-adu falam yujib, akamuuliza kuhusu hali za maadui hakujibu, akakaa kimya. Faamarahu biqatlihi, akaamrisha Mtume au faamara biqatli, akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuawa kwake. Hiyo ndio adhabu yake, tutasema au tauliwa. Kwa namna walivyokuwa wameonyeshwa hiqdi katika nafsi zao, yeye iko tayari kufa, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya sharafu yake, iko tayari kufa. Ni wewe tu, lakini sisemi haya. ولما بلغ الحارث رئيس الجيش مجيء المسلمين الحربي, wakati zilipomfikia habari Al-Harith ambaye ni kiongozi wa jeshi kuja kwa Waislamu kwa ajili ya kuwapiga vita, wa annahum qatalu jasusahu, na kwamba wao wamemuua yule jasusi wake, khafa huwa wa jeshuhu khawfan shadida, alipata hofu, waliogopa yeye na jeshi lake, akapata na hofu, hofu kubwa. Hata tafaraka anhu baadhum, mpaka wakamkimbia kumwacha yeye baadhi yao, mpaka baadhi yao wakatawanyika kumwacha yeye. Hata tafaraka anhu baadhum, mpaka wakatawanyika kumwacha yeye baadhi yao, mpaka baadhi yao wakatawanyika kumwacha yeye, kwamba hatuwezi kukaa tena hapa. Walamma wasala almuslimuna ila almuraisii تصاف الفريقان للقتال, واسلام ولبوفيكا katika sehemu ya al-Muraisi, sehemu ya al-Muraisi ni sehemu kwenye upande wa pwani ya Qudayd ambayo kuna chemchemu ya maji pale. Anasema walipofika eneo lile, tasaf al-fariqan lilqital, yalikutana, yalipanga safu, yalipanga safu makundi mawili kwa ajili ya vita. Baada an arada alayhim alislam falam yaqbalu, baada ya kuwa dhihirishia wao Uislamu na wao hakawa hawakukubali. Hii riwaya kwamba wao walidhihirishiwa Uislamu ni riwaya ambayo fiha ma fiha sawabu, lakini inaonekana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aghara ala Bani al-Mustaliq, aliwavamia tu kwa kuwashtukiza Bani al-Mustaliq, hakutaka kufanya ardhi kwa wao ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu tayari wao walikuwa tajahazu lilharb, washajiandaa kwa ajili ya vita, sawa. Kuna mambo mengi wana utu wa tarikhi unayataja, lakini ukiweka katika mizani ya watu wa hadithi utakuta baadhi ya riwaya hazijathibiti. Kwa mfano, kuna baadhi ya vitabu vinaeleza kwamba idadi ya Waislamu waliotoka kwenda katika vita vya Bani al-Muraisi ilikuwa ni 700, lakini haijathibiti riwaya sahihi katika hilo. Lakini Imamu Dhahabi ametaja hilo. Ukiangalia katika Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim katika hadithi ya Abdullah bin Umar, na Abdullah bin Umar alihudhuria katika vita hivi, wanaeleza ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aghara ala bani al-Mustaliq, aliwavamia, yani hakuwafanyia ardhi ya Uislamu, aliwavamia tu, na akaanza kuwashambulia, na hali ya kuwa katika wanawalisha, wananyosha maji wanyama wao katika chemchemu. Lakini riwaya nyingine zinaonyesha ya kwamba alifanya ardhi ya Uislamu kama hapa anavyoeleza. Lakini nani atakayepambana na riwaya iliyo katika Sahih al-Bukhari? Haya, anasema baada an arada alayhim al-Islam falam yaqbalu, baada ya kuwadhihirishia wao Uislamu lakini hawakubali. Kwamba jamani, mslimu aslimu taslamu silimuni mtasalimika, ili msalimike, wakakataa fataramau binnabil saa, wakatupiana vyembe, wakatupiana mishale, ikawa wale warusha mishale na warusha mishale kipindi kitambo fulani, saatan kwa kitambo fulani. Thumma hamala almuslimuna alayhim hamlata rajulin wahid, kisha wakawashambulia, kisha waislamu wakawashambulia wao shambulizi la mtu mmoja, yani kama kushambulia kwa pamoja, bab kama akapiga mtu mmoja. Na hii ilikuwa ni moja katika mbinu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingine akizitumia. Wale hawajajipanga tayari umeanza kuwashambulia kwa pamoja. Hivi alifanya katika vita vya Uhud, wakashambuliwa shambulio kubwa la kushitikiza lenye nguvu kubwa, jambo ambalo liliwapelekea washirikina wakimbie, wakatupa mizigo yao na vitu vyao, wakaona kwenda mbio, wanaelekea huko walikotoka. Walipoona hivyo Waislamu wakaacha, wakaasi amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafukuza huku. Kumbe wale wametumia mbinu, wanakimbia, wengine wanazunguka kwa nyuma, alafu wale walikuwa wakifukuza wakasimama, na huku nyuma tayari imekuja jeshi lingine. Waasaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kwa hiyo na hapa alifanya hivyo, alifanya hamla, shambulizi la mtu mmoja. Fahamala, anasema thumma hamala almuslimuna alayhim hamlata rajulin wahid, kisha waislamu wakawashambulia wao shambulizi la mtu mmoja. Falam yatruku lirajulin min aduwihim majalan lilharb, hawakumwachia mtu yoyote katika maadui zao nafasi ya kukimbia, hawakumwachia yoyote katika maadui zao nafasi ya kukimbia. Hakupewa mtu pumzi ya kukimbia, watu wote wakadhibitiwa pale. Bal qatalu asharatan minhum wa asiru baqihim au baqiyahum ma'a an-nisa'i wa dhurriyyah. Pia masala ya idadi haijasihi, hakuna riwaya iliyosihi kuhusiana na idadi ya waliouawa wala idadi ya waliotekwa wala mali, isipokuwa riwaya iliyokuja kwa Ibn Ishaq. Waasiru baqiyahum ma'a an-nisa'i wa dhurriyyah, wakawateka waliobaki katika wao pamoja na wanawake na watoto. Wastaqul ibla wa shiyah, na wakawaswaga ngamia na mbuzi na kondoo, yani wakawachukua wote. Wakanat al-ibilu, pia idadi iwaza idadi isiyothibiti. Wakanat al-ibilu alfai ba'ir, ngamia walikuwa ni ngamia 2000, ngamia 2000. Washiyahu 5000, na mbuzi na kondoo 5000. Wastamala ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam ala dhabtiha maulahu shukran, na akamtumikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wastamala akamtumikisha, wastaamala rasulu sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akamtumikisha, ala dhabtiha, kuwadhibiti hao wanyama. Akamtumikisha nani? Maulahu, huri wake aliyekuwa mtumwa wake, aitwa Shukran. Na huyu ni katika walioshiriki kumwosha mtume sallallahu alaihi wasallam, maula rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala al-asra Buraida, na akamtumikisha wakamtawalisha juu ya mateka, akamtawalisha Buraida. Tuambia wewe utawasimamia mateka wote, na wewe Shukran utawasimamia wanyama wote, utakuwa uko chini yako wasimamie. Wakana fi nisai al-mushrikin Darratu bintu al-Harith sayyidu al-qawm, na alikuwepo katika wanawake wa washirikina mwanamke anaitwa Barra bintu al-Harith, ambaye ni sayyidu al-qawm. Al-Harith sayyidu al-qawm, huyu al-Harith ndiye kiongozi au ndiye bwana wa watu. Tukisema kwa kasra hapo sayyidi al-qawm kwa jari itakuwa nini? Al-Harith. Na ndivyo hivyo, ndio sawa. Sema sayyidu al-qawm, labda utafute wajihi mwingine kwamba ni habari ya mubtada man huwa huwa sayyidu al-qawm, tafaa sawa. Waqad ukhidha min qawmiha mi'ata bintin asra, walichukuliwa kutoka kwenye jamaa zake mabinti 200 hali ya kuwa ni mateka katika familia yake. Wuzi'at ala almuslimin, wale banati wale wakagawanywa kwa Uislamu. Wewe chukua huyu, wewe chukua huyu. Falyu'adhdhi almu'adhdhin, itumalizie hapa kipengele hiki. Naam, nikamil ma baqi.